أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لذنا بنزم مقاضي دې کې د موسی علی السلام رسیدل ذکر کوي مصر کا مقابله داغه د فرعون سره او بیا په اخر کې تتم ذکر کوي ولقد اتینا موسی الکتاب. فلما جاءهم موسی بآیاتنا کلا چرات لو کړل دي ته موسی علی السلام په معجزاتو زمونږ طرف نه بینات چې واضحو زمونږ آیاتو زمونږ معجزات زمونږ د طرف نه نخې وي چې هغه ته ورکړی شوی وي او واضح وي نو دا قالو دي دا وي چې ما هذا الا سحر مفترا نه دي دا مګر جادو د ځانه جوړ شوی د جادو نسبت ورته وکړو او ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین او نه دي اورېدلی مونږ دا په مشرانو زمونږ مخکنو کې مانه زمونږ د مخکنو مشرانو د دا خبره چې ته نه ده راغلی چې دا کوم موسی علیه السلام وي حاضه کې اشاره ده ما جاء به موسی ته مانه موسی علیه السلام چې څه پیش کوي دی څه وایي که نه دا خو مشرانو نه ویلي. وقال موسی موسی علیه السلام ورته وی ټیک ده ستاسو مشرانو به نه ویلي هغې ته مثلا نه رسېدلی خو ربي عالم رب زما ښه پوه دی بمن جاء بالهدى باغ چا چرات لیکڑی په ہدایت من عندي داغه د طرفنا او من تكون له عاقبت الدار او غسوک چې وی داغه د پاره انجام د کور رستنی معنی غور انجام انه لا يفلح الظالمون یقینا شان داد نشی کامیابې دې ظالم خلق مشرک ظالم کافر چې هغه معجزات او سحر وی او د الله د کتاب او د الله د وحی نه انکار کوي الله بیا باندې ایمان نه وروړي هغه نشي کامیابې دي. دوی دغه اوس فرعون تلبیس کوي ښا وقال فرعون او فرعون یا ایها الملا او غټانو د قوم زما ما علمت لكم نپی جنم زاستاسو د پارا من اله سوک اختیار من غیري سوا زمانه زمانه سوا بل اختیار من نشته. په موخه کې قران کریم د تقریر را نقل کړو چې خلکو ته ویل علی سلیم ملک مصر او هاذه الانهار تجري من تحت ته ګوره نه چې د مصر بادشاہي زماده د مون خاندان کې را روانه ده او دا ټول نهرونه چې په دې ملک کې کم چلیدلی دي او بو نظام دی نظام ما کړی دی ارسما کړی دی یا الہ په خپل معنا کا او غیر معنا غیر اذنی غیر اذنی معنا بدا شي چې ما علمت لكم نه دی معلوم ما تستاسو د پاره من الای څوک معبود او غیري سوا زما د اجازت نه زما اجازت چې نه وي نو هغه د معبود نه شو ویلی. اوس یو تلبیس کوي په خلقو چې ښا موسی علیه السلام دی وایي چې زما الاح چې دی هغه بره دی نو فاوقد لی یا هامانو علی الطین نو اور بلکه زما د پاره و هامانه په خټه باندې پخړډوانی اور بل کمنه خختي جوړې کويډم به فرعون ولګې نو خختي ایجاد کړې خختي ایجاد لومبې فرعون کړلې چې داغه دور کې د بنگلې شروع شوې د کوجره چې فقهاو بیا ویلو چې یو خدای ایجاد د فرعون دی په خخته چې په اور په خښې ده او بل دی باندې ور استعمال شوی دی نو دا قبر کې لحد کې مې استعمال وای نو فاجال لی سورحا جوړه کا زما د پاره بنگلا بنگلا رااله د خښتونه جوړه کا ځکه د ګټو بنگلا یا د بل سیس بنگلا دور دنګ نشي خته او دا سپکه ده نو تر بره پوری دی لعلی اطلع شاید چې زه وروخیجم الاله موسی معبود د موسی علیه السلام دا بره وروخیجم دی و چې زما الاله د اسمانو د پاسره نو یو سره مقابله وکم خو دا دی وی او انی لاظنه من الكاذبین او یقینا زه خامخا ګمان کوم په دو چې د دروغ جنو نه دی یا کسی د مفسرینو پرې دلته چې بنگلې جوړ کړه او دور دور چتاو پیرون بره وو لیندو سره لاس کې و زشه بره گزار کو الله ملائکه توی چې دا ولا پوینه ککړ کې اکه تراغي بس یو مې ولو وشت ختم دې په دې کې بنگلرا پرې وته ویو یو خو تخدید بل بل خووي او دا وښنه په دنیا کې یو جبو بل بل جبا نو او یا جبه جوړې شو په دنیا کې هغه کسان دی غدارانه کله کې ډېر په شوق باندې حالانکه دا خبره غلطه ده دنیا کې دا جبو تعداد او یا نه دي درې زره او سلور شپې ته جبې په دنیا کې چلیږي ټوټل چې دا پښتو ده دا انکو ده دا اردو ده دا انګریزي ده دا سنسکرت ده دا فلان ده دا بادشاه ده چې دا جبې ټولې راغونډې نو 3064 جبې دي چې هغه په دنیا کې چلیږي په مختلفو قومونو کې خو یا کم ځای کې وي دا غف دی سند مرد نشته صفا خبره داله چې د تلبیس کو کار یا کړل یا نه خو په خلکو باندې تلبیس کو چې مړ څوک دي اسې دی وې جلا هره الفوائد کې ابن قیم رحمه الله لیکل دخل الناس النار من ثلاثه ابواب خلق چې اور ته دی جهنم ته ورځيږي د درو دروازو نه ورځيږي یو باب شبهه دی یو د شبهه دروازه ده او رسد شک په دین الله چې د الله دین کې خلقو له شک پیدا کی نو بل باب شهوه دی د شهوت دروازه ده او رسد تقدیم الهوا علی طاعته و مرضاته چې هغه خواهش سری باندې رامخ کی د الله طاعت او د هغه رضا پاتې شي نو دریم باب الغضب د غصې دروازه ده او رسل غضوان علی خلقه چې هغه نه پیدا کیږي ظلم په مخلوق باندې دا درې دروازې دي او دا اصل کې د شوبې دروازه ده چې د خلقو د کولو وکړه دې د باب شوبه ویخه او اکثر په دنیا کې باطل پرسو ګوره هغه به د شوبو دروازې کوله وکړي کله په آیات اعتراض کړي کله په حدیث اعتراض کړي نو په هغه دې اوس د شوبې دروازه کوله وی دې د پاره چې خلق پرې دروازه نه نوځي جنې جهنم ته ځيخه دوم د شوبې دروازه کوله وکړه تلبیس شروع وکړه نو الٰه په معنا د حاکم غستې شي اختیارمن د مصر حکومت زما دی الٰه په معنا د معبود غستې شي او غیر معنا غیر هیزي زما دی اجازه نه بغیر واستكبر هو وجنوده فی الارض لوی وکړه هغه لخ کرو داغه پزمګه کې بغیر الحق بغیر د حق نه پنا حق معنا حق نه وجدا سی کولو وکړه اواز ونو او ګمان وکړه انهم الینا لا یرجعون چې غینن دی به مونږ ته نشی راګرځې دي اختصار سره بیا ذکر وکړه فاخذنا هو بس اخر کې مراګیر کړو فاخذنا هو ونی و مونږ فرعون وجنوده لخر داغه فنا بذناهم نو گزارم کل فی الیم په دریاب کې په بحر قلزم کې نو فانظر وګوره په نظر د عبرت کیف کان عاقبت الظالمین چې څنګه شی او انجام د ظالمانو لګو ګوره کنه ظالمان الله سکرو ډیر وخت مسته او خرمسته او کړه اخر کې الله راګیر کړه نو بذنا مرومه گزارل په دریاب کې الله او جعلناهم او ګرځول او مونږ دغه خلق دا چې مونږ دریاب ته ورويشتل او غرقم کړل لاوم کړل ظالمانو دیمون غزولیو ائمتن امامان دام امامان صاحبانو ښه څنګه امامانو يدعون الى النار چرا بلل خلق اور دا داس امامانو شته دنیا کې ښه يدعون الى النار او داس امامانو شته چې هغه د الله دین ته خلق را بلی لکه بنی اسرائیل چې الله امامان جوړ کړو تر ستیر شو کنه دا جدا امامان دي جعلناهم ائمتن ائمه جمع د امام دا امام پېشوا ته وي مقتدا ته وي لیډر ته وي راهنما ته وي د دې لیډرانو او د سړي لیډرانو خلقې اور ته بلل اوس وګوره چې کوم سړی داسې دی چې هغه خلقو دا الله او د الله د رسول د احکامو نافرمانی ته را بلي چې نافرمانیو که خیر دی هیڅ نه کیږي نو پوه چې دا امام النار دی قائد النار دی دا لیډر دی خو اور طرف ته تابوزي جهنم ته او یوم القیامت لا ینصرون او د قیامت پر ورځ باندې سره تړاو نکړی شي امداد به سره نکړی شي د هیڅ چا طرف نه دا څه په پات کی او اتباناهم فی هذه الدنیا لعنه او ورپسې کوم په دې دنیا کې ملانت او یوم القیامت هم من المقبوحین او پر ورځ د قیامت هی بدی د بد ویلو شونا د بد حالونا مقبوحین ملعونین په معنا امر د لعنت یانو اعراب په لحاظ باندې او بری املاک دلته ګڼ توجیهات را نقل کړو چې دا یوم القیامت څه شی دی چې چا دې د پارم پهل دغه دی او دا عطف دی په موزه د اتبعناهم باندې او چا وی چې نه مضاف حذف دی چې اتبعناهم فی هذه دنیا لعنه او اتبعناهم لعنه یوم القیامه اچا وی نه منصوب دی پرستو مقبوحین باندې کوم معنا چې ما وکړو ولې اسلام په ګره تعریف د پاره دی دا په معنا الذین دی دا رسول المقبوحین کی چې عام دا ذهن تر عادی چیرې دا الف لام دی چې موصول په زیرا غلی دی کني دا رسته سیل دا او دام کی دی چې دا تبیینی معنا قبحو یوم القیامه نبی تفسیر کو رسته چې هم من المقبوحین او ساده معنی دا وجه د قیامت پر ورځ هم دی د لعنت یانو نه د بد حال نه وي د بد ویل شو نه وي نو ستکه مده مخه ذکر کړي یو انعام چې هلاکت د دشمن او غیر ذکر کړه بدل تبر انعام ذکر کړي چې ورکول د کتاب موسی علی السلام ته دین رسو الله تورات را لګ کنه ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړو موسی علی السلام د کتاب تورات من بعد ما اهلکنا القرون الاولى رسو ردینا چې موږ هلاک کړي پیړې مکه نه دا څنګه کتابو بصائر د حال دی د کتابنا نو مقول له یې جوړول شي بصائر للناس حاشن معنا بداتی پداس حال کی چې دلائل او د پوی د پاره د خلقو وا هوتنو پوره هدایت او رحمه او رحمت دا د کتاب صفات تیخه او صورت د حال کې ذکر کړو دام کی دي چې مفعول له یې کې مفعول له نو مخکې د پاره وځي تعلیلی بصائر للناس نو صورت معنا وکي د پاره د پوی د پاره د فیدی خلقو ته چې خلقو ته بصیرت ورکی او هو دنو پورا هدایت ورحمه ورحمت لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دین نصیحت قبول کی ورته من بعد ما اهلکنا القرون الاولى کې دې اشاره وکړه چې د موسی علی السلام د قوم نه پس په یو قوم باندې استیصالی عذاب نه راغلی دا کدا ابن جریر ذکر کړی ابن کثیر دې راغستیو استیصالی عذاب پاغي راغلو چې به خو بنیاد ختم شو یو پکیم پاتې شو اوس د دې نه اخو ما كنت بجانب الغربي بیان کوي د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعات تفصیلی د موسی علیه السلام په پنځو مقاماتو کې ذکر شو سره د تتمینا نو اوس اثبات د صداقت الرسول او حکمت ترالې ګلو د رسول ذکر کوي د ارسال او بیا به زجرون منکرینو د قران ته ترغیب وي قران ته دارنګ دلیل نقلی به د اهل کتابونو پیش کوي او داغي لس خصيفتونه به ذکر کوي او بیا به زجرې تخفیف منکرینو ته رسو وما كنت بجانب الغربي او نو ته بجانب الغربي پاغه طرف مغربي باندې او طرف د مغرب اصل کې دا څه دي چې دا صفت اصل کې بل جانب الغربي شي بل جانب په داسې جانب چې هغه مغربي دي خو بیا دې مقام کې تحویل شو نو دا صفت د محذوف د پاره د ضرورت توجه جوړ شو ځکه امتناع د دې لپاره انحویانو په نسبت باندې چې موصوف پر صفت نشي مضاف کیږي عدالته خو اضافت راغلی کنه د جانب غربي ته د دې جناغي وي چې اضافت د شیخ پر ځان ته بیا راځي خطا دی نو مطلب دا دی چې ما كنت بجانب المكان الغربي ما كنت بجانب المكان الغربي چې اعتراض ختم کینو مفسرین دا ذکر کوي نو وی ته پاغه طرف د زې مغربي مغرب والا مغرب په طرف اذ قضوینا الی موسی الامر کله چې حواله کوله مونږ موسی علیه السلام ته پیغمبري کله چې مونږ سپاره موسی علیه السلام ته الامر من امر الرساله د کار د نبوت او ما كنت من الشاهدين او نه ته د حاضرونه التا ولې ته حاضر ناظر نه نه غیب دانی او نه حاضر ناظر نه پتاو لګی چې یقیني پیغمبري کنه چې کله وینا او حاضر ناظر نه وي او بیا هم دغه واقعي ذکر کوي او تا ته وحي کیږي کنه او د وحي په واسطه چې کوم علم یې غد غیب او علم ني دا کوم کسان چې وی چې نبی له سلام ته د غیب او علم ورکړل شوی دی کولی دا ډیر پاگلان دي پاگلان پدې دي چې بیا وحی ته ضرورت وای خو هغه صورت کې راځي چې نبی ته پته نه ونه خبر وته ورګی کړه دا خو یو سبب او د اسباب د علم نه وای چې انبیا او د پاره د علم سبب ګرځي او داږي په واسطه ټول امت ته پاره وما كنت من الشاهدين نه ته حاضر او ناظر نه ولكن ادي بو حاضر ناظر دی پیغمبر پنجاب کې چې کلمون دي چې پرلیانو جمعه ته چې تلار شي کنه او امام سلام جار باسي کنه یو ټول پاس ودریږي لیک ساته درود مو یې اگایې جی وو اگایې تشریف لایې الکه څنګه تشریف راوړو او غټ کی ولاړ دی کنه چې هغه غټ کی ولاړ دی نګارا چخن تاسو سره مخ کې کړل دی خو نبی له سلام په کار دا و چې هغه مخ کې امامت کړی یا خدای هغه حق او تاسو لګې دی مخ کې کړی دا حق دی او بل تاسو ټول بیا صحابه شوي او بلکې په کار دی چې تراسو چې مونږ ته وخایې کنه چې کوم ځای مونږ هم صحابه شو دا غول غشان دا اخوا جوړې ده د اٹک نه اخوا او اوریجنل بدت یان دی اوریجنل صحیح دا دی خو خزاکیان وون ته دی کنه ځان ته وی دیو بنیان نوم ځان باندې لیبل لګی او حقیقت کې چې وګوري کنه عقیده ټولم داغي چې کوم عقیده راغی دی راغسته راخه خدای لا پټاخدار وون ته او غیر اصل دی کنه ولکن انشانا قرونا لیکن مون پیدا کړی پیړای فتطاول عليهم العمر نوګد تیر شو پاغي باندې عمرونه دته هم ولېګلي ضرورت وکنه ډېر زمانه تیر شو 1500 کال 1500 یو یا کال د محمد عيسى عليه السلام نرسو تیر شو ډېر اوږد زمانه وا او دي جاهلان پاتې کې د نور خرابې ده نو ته هم ولېګلي کنه داغه حکمت ولکن انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر فارسلنا فيهم مفسرين وي او ما كنت ساويا في اهل مدين ور مکه ما كنت ویله ورستم ما كنت وی چته سه 13 نه په مدین والا کې چې تر حالات نه خبر نه دادی د ذکر کړو ولی حاضر ناظر خو نه کنه او دا قران کریم کې ډیرو زینو کې دا ټکی تیر شوی دی سورې عمران سلور سلويخ سورې يوسف کې الته فرمایلی یو سل دوکه چې تا ته پته نه و چې کوم وخت کې د یوسف علی السلام رونه را جمع شو مکرې کاو او هغه کوی ته اشتل تا خو پته نه و او موږ ته وحی وکړو نو خبر شوی کنه پته لګی د غیب ځان نه کنه و ما كنت ساویان او نه ویته دیرا نه ویته اوسی دونکی نه ویته مقیم فی اهل مدینا په مدین والو کې تتلو علیهم آیاتنا کتاب بیان اول پاغي آیاتونه زمو په طریقه را تعلم دې ته تلاوت له استاد وای دا غینه دې نه دې ذکر چې تعالتا مدین والا کې ډیر ویناو غیر د ټول حالات ذکر کوي دا شی او دا چلو شو دا چلو شو ور دا تتلو علیم آیاتنا په طریقه را تعلم دې معنی چې تا بیانول پاغي غي او دې له استاد تصویب وکاو ځکه ته استاد نه ذکر دې دوه طریقې یو ته وی سماع من الشیخ ته استاد نه اوریدل او بل ته وی القاء علی الشیخ معنی استاد ته اورول په خوا په دې غاړو باندې بعضي علما تیر شوي دي لکه انی کې د عالم چې کوم تیر شوی ډېر لوی عالم انی بابا باندې مشهور دي تقریرات شته د نحوي او ډېر لوی سپېشلیسټ و داسې جومات کې به ناستو ملنګ کړی و طالبان غلام جیلاني صاحب نومې و هغه طالب به چې کله درېمې درجې ته رسېده کاجي پورې به ورسېد که نه نه خو کتابونه به یې طالب ته نه ویا طالب به بیا خپله وي طالب ته ویته ګوره کتاب اب دو صفحه کتابو کو سار براغی استاد ته دغه تقریر شروع کو وضاحت چې کوم ځای کې باغه غلط سره ته اکو ته و خره نه بزر بیا و اکو ته پابسې دوباره بیا درم در باندې وګړي کې هو پابسې تا بیا خپل ته بغزان له سمو اجي کله ته پخپل مطالعه روان کی کتاب کنه نو جدو کال به تیرې داغه نه بمولا جوړو بیا عالم بو اب خپل کتاب شلولې شو شان ورشاد کشمیری رحم الله د دارالعلوم دیوبند یو نازم امتحانات کسان چې برادله داخله به اغسته په دارالعلوم کې کنه لومبي به دغه امتحان اغسته چې کوم کسانو به وي چې مونږ انی بابا سره پاتې شو یو ولته سبق ویل ایرم امتحان نه اغسته ویل دي امتحان ته ضرورت نشته ولی د استاد طریقه دا دلته په خوا مونږ په دې کلی کې اپورې جماعت دې کې عالم تیر شوی له ډېر وخت یو شو یا شپږ شلې کالا یا یو نیم سل کالا ډېر وړاندې خبره ده نو اوس خو جماعت بغل شوی مې خدا خوا کې زمونږ دا محله کې چې دی په دې کې اولو عالم به درس ورکاو ته هدايه درس به ورکاو چې فکر کې کتابونو درس نه پاهي کې چې ته یو ورځ یو کتاب یو طالب سره کتاب ولید ته سخه پښ دا چې وخت راغی چې اوس طالبانو کتابونه مخې ته یې تا خو دا یادو مثلی دی لکه دا علم باغی یادو دماغو کې به پروتو پړ کې به پروتو دا نه چې کتاب کې دی کدا دا ور لیدل او په جړا به جړل وي مولاشتا کوم ځای کې ده هغه ځان ته اوریجنل مولان وای چې دا صحیح مولا ده کنه او د فارغ التحصیل لري پلانې مدرسې نه نه پای کې هم سنشتا سیوا ده دینه چې بس لکیر کې فقیر دي ځان کې دا ویلې ده پلانې دا ویلې دي نو پاره کې خپل فهم نشتا استعداد پکې ختم دي او دا حقیقتو ځکه ویلو چې د اجتهاد دروازه چې کوم پړمبو پیړو کې کولو هغه بند شو مانه د اجتهادي کلی یو اجتهادي جزئیه خو پار دور کې کیږي نوې نوې مسلې راځي چې په انجکشن او داس ماتي کې وکنه او انجکشن باندې روزه ماتي کې وکنه او په پلانکی کار کیږي کنه نوې نوې مسلې جات کې مونږ کیږي کنه دا خو پاغه وخت نه وکنه نوې مسائل ډیر وروتل جديدو خو دا جزئیه مسائل دي ټیک د علما بعضي وېدا چې جزئیه اجتهاد پکيو کې چیرې حکم داله لیکن کلی اجتهاد ختم نه ګوري ښا ولې هغه خلق چې مخکې تیر شوی دی چې علم دا غي په سینو کې پروتو دا غي په دماغو کې پروتو خو هغه نه چالر کول نه شو دا وجه چې په جیل کې به بنشیو مبسوط د سرخصي کتاب په احنافو کې ما سره پروت تر نن سبا 15 جلد کې چاپ دی مخکې 15 جلد کې د دې سنې می هيڅه ته قابو هغه کته په جیل کې نکلی دا ولې بادشاہ کوی کې بند کړو او کتاب کولل ته کې نکلی شوی ها مراجعه نه وکړي نور انوار طالبان وي په سلورمه درجه کې د ملاجیون کتاب دی عالم ٹھیک تا غلطی دار چا نکیگی او عالم اغه سره کتاب نو او چاوتوی د دې کتاب متن شرح او کنه غو لګی د خپل یادونه د شرح لیکل د من طالبان پڑھاوی غلطی به پکې می خدای علمی انداز پکار دی چر دا علم وداغو چر دا دماغو کې پروت دی ښا کتابونو دا غنه دی کتلې چې کتابونو مخې ته ری دا دماغو کې پروت دی دا غا طریقه راتلو علیهم آیاتنا چې په دې می پویلې چې تا بیانول پاغي آیاتونه دې د پاره چې تاسو ذکول نه نه ولكننا كنا مرسلين لكن يومنګ لي ګونکي نو تومرو لګلې مونږ لي ګونکي او قسم را لګلې دا پاره چې داخله خبر کی نو تومو لګلې وما كنت بجانب الطور انو ته په طرف د تور باندې اذنا دینا کله چې आवाज کوم موسی عليه السلام ته د پاره د کتاب ولكن رحمتا من ربك لكن رولي ګلې مونږ ته رحمت ستا د رب د طرف نه ولكن ارسلناك رحمه من ربك يا لكن اوحد المنتات دا دا رح دوجد رحمت دربستانا علمنا كذاك للرحمه لتنذر قوما دل پارچ بیان د یریو کی داس قوم تا ما اتاهم من نذير من قبلك شنو دراغله دیت سوک بیان کون کے سوک ير اور کون کے ستان مخ کے لعلهم يتذكرون دل پارچ نصیحت قبول کی بیام دی نصیحت نه قبلې ظالمان او د الله د کتاب نه انکار کوي نزه ضرور پی رټنا او حکمت پکې ذکر کوي د راغلي ګلو رسولانو حکمت او ارسال الرسول چې الله دنیا کې رسول ولې رالي ولولا ان تصيبهم مصيبه او کچرته نه دا خبره چې ورسی دي تاسو مصیبت بما قدمت ايديهم په سبب دا هغه عملونه چې مخې لګلې دي لاسونو د دي فيقولون دي په بیاذاب نه کیدا به وي چراب پانا اے رب زمون لولا ارسلت الینا رسولا ولی تاران رون لیگو منتا پیغمبر فنتبیا آیاتکا نوچی منتا بیداری کروی دا یا تنستا و نکون من المؤمنین و شعب و دا ایمانوالنا بور دا اصل که دا لولا دی طول آیات پانے داخل لے او جزاب رو باسی دا بارنا دا لولا جواب چلا احلکنا هم قبل ارسالک دیتا لولا انتنائی ہوئی او دا پا دی طول آیات داخل لے مانا لولا قولهم هذا وقت المصيبه نما ارسلناك کنه و دا سې چې بده خلکو مصیبت راغلې نو دغه وخت دی بیا حضورونه پیش کول چې الله پیغمبر دې نور علی ګلې کني مونږ به منلې و دا عذاب پر باندې نه راته نو مونږ بده نه ویلې لیکن سوال به دې حضور پیش کینو د خلکو ردی حضور او د باندې ختمولو د پاره هم ته لګلې خلاصو به دای کنه مانا ته هم دې د پاره لګلې چې سوال قیامت کې سوګدا حضور پیش نه کیږي الله کتا نبی علی ګلې کنه او داغه بیان مونږ ورېدلې وی مونږ په ایمان راولستا یا تاسو نو منلیو ایمان والے شی به وکړن اوس به ور کې نه سوځېدو نمازه کوي دا لولا پټول آیات داخل لې او جواب د باندې مقدر دی چې ولولا ان تصيبهم کنه دا خبره چې ورسی دي تا مصیبتون سو مصیبت به ما قدمه دې دي په سبب دا عاملونو چې مخې لګلې لاسونو دي په یقولون ویبا ربنا اے رب زمان لولا ارسلت الینا رسولا ولی تان را لیگو مونتا رسول فنتبیا آیات کنو تابداری بکڑے وی مونتا آیاتو نستا و نکون من المؤمنین و شعب وی دیمان والا نتبا من وی لیگلے یا حلا کری بو مخ کستا دلے لیگلونا یا بدی حلا کری ما مخ کستا دلے لیگلونا لیکن مون کولی گلی دیل پارا چی دا عذر دو دید دفشی سبال اپنانی نشی پیش کولی فلما جاءهم الحق کل جراغ دیتا حق من عندنا زمون دا طرفنا قالو ندیوی لولا اوتی مثل ما اوتی موسا ولی نشی ورکی دید دا پشان داغی چی ورکلی شیو موسا علیہ السلام تا تیرا پا یوزی بولی کتاب ورکلو نو دا نند بایا سن راشی و سبا صورت راشی و سو اخ پس بل صورت راشی دریش کالا که قرآن کریم نازل شوی دیکھا نا نوی که دت دا سی ورکلی شیو مو بیا منی لیو کنا اللہ ویولی درو وای اولم یک فرو آیا دی کفر نو کنے بما اوتی موسی من قبلو پاگی چی ورکلی شیو موسی علیہ السلام تا مخی دی خو مخی پاگیم کفر کنے سنگا بیان دی دی کفر کئی دا قالو بیان دی دی کفر قالو دیوی سحران تظاهرا دا دو سحر دی چی امداد کللی یو بل سرا دو سحر دی دیکھو واقعی تم اشارو مکی تیو سو یهودیان والا مکی والا و تاوی ویدل تیو سلی دی نبوت دعوی کلی دا نبی علیہ السلامی علیہ او دا سرا چی خبری کئی او بے تا پوسو کتی چی ستا سر دی بارک سرائی دا ناغی و تی دا صحیح خبر دا زمون کتاب کم دا تی لکلی تورات کی ناغی و تی مونگا نا تورات منو نا دا قرآن منو والا نمونو سحران تظاهر دا دو سحر دی چې امداد کړی دی او بل سره دا ګوره کوم قرت کې دا راغلی دا متواتر دی او بغیر د الف نه دی ساحران نه دی او ساحران یو قرت راغلی دی پای کې بیا موسی علیه السلام هارون علیه السلام یادی چاوي چاوي موسی علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی او به تر دا نه جناس سحران متواتر قرت کې امداد راغلی دی سحران له ساحران نه دی او دا تفسیر دی داغه قول چې ولم یکفروا بما اوتی موسی سحران تظاهر وقالوا اديوي ان بكل كافرون یقینا موږ ټول نه منونکي یو تظاهر تظاهر وی اصل کې تعاون تا او تناصر ته یو بل سره امداد کړي دي مانا صدق كل منهم الاخر ار یو د بل تصدیق کوي کنه دې ته وي تخي او دغه ته وي تخي تورات د قران تصدیق کوي قران د اصل تورات ها یو خدای محرف دی دا نه ندیب وی په دې وبل امداد کې ګوره هغه چې کوم مسلې دی په دې کې مشتا اصولي مسلې خو په ټولو متونو کې یو دي کنه او په دې کې چې سړي پای کې چې دی په دې کې دی زموږ نه منو او ټول له ټول نه انکار کوو نو قول ته وته وایا فاتو بکتاب من عند الله زه تاسو پیش کې کتاب د الله د طرف نه هو احدا منهما چې هغه ډېر هدایت والی دی دوالو نه اتبعو زبه تابعداري وکم ان کوم صالحین کې رښتینی زه تاسو د الله تعالی طرف نه کتاب وروړم چې هغه دین ډیر هدایت والی د تورات او د قران کریم نه زه به ومنم نو فایل لم یستجیبو لکا نو که چرته دی خبره نه منیستا قبول نه کیستا فعلم نو پوشا انما یتبعون اهواءهم چې یقینا دی تابعداری کوي د خواهشات خپلو او من اضل ممن اتبع هوا او سوق دل وی گمراه دا غچانا چې تابعداری کوي د خواهش خپل بغیر هدم من الله بغیر د هدایت د الله د طرف نه دا څه کې پکې ولګو ها مان دا غن لوی گمراه بل نشته چې د خواهش تابعداری کوي خدا څخه خواهش چې پاره کې د الله او د الله د رسول د طرف نه حکم نشته بغیر هدم من الله دا کې دې ځکه ولګو چې کله کله خواهش د شریعت مطابقي کنه دا خواهش نه خدا شریعت نه بندي لکه زما زړه کېږي چې دې کې وقت برکات نفل وکم دی وقت تلاوت وکم دی وقت یو غریب سره امداد وکم دا خو ستا دغه خواهش دی لیکن د شریعت موافق دی نو ځکه بغیر هدم من الله من خو نه کنه هدم من الله لپاره دا ټکه ځکه لګی دی قید کې دا فائدہ راخه نو معنا دې تابعداری د هغه خواهش کوي چې هغه سره اثر د قران او د سنت خلاف دی بغیر هدم من الله دا مطلب دی بلکې دې خپل خواهش ته ګوري چې کړه شریعت داغه موافق دی خوشاله ای اجه کله شریعت داغه مخالف ته نه دی خواهش پس روان دی خواهش وته نه پریده شریعت پریده دین پریده په تاوله کې چې ناکار سره دی ها په دنیا کې هر گمراه داسې پی و من ادل او دې استفهام کې معنا ده نه فبرتای قرطبی لیکلو دارنګ املاک اکبری لیکلو دواړو چې من ادل معنا نشته لوی گمراه داغه چانه چې هغه تابعداري د خواهش هغه لوی گمراه بل نشته مطلب به دی دې استفهام کې معنا ده نه فبرتای ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله تعالی لار نه خی داسې قوم ظالمانو ته کوم ظالم دی چې هغه د خواهش تابعدار دی او د الله دین چې کله داغه د خواهش خلاف راغله دی کنه نو دې پغې پسې نه زی تاسو مخ کې ما ویلو چې د الله دین همیشه د خلکو د خواهشاتو خلاف دی. ولی خلق بی حیائی غواړي، خلق بی ځای ازادي غواړي، او د الله قانون او د الله کتاب هغه ته نه پریدي. دې بوی دا په مونږ زور دا په مونږ زیاتې دي. یو ملک کې چې اوس دا غو ملک د جوړ شوی قانون د مجهول قانون خو خلق قامه خاطابې داري کولې غو ملک کې اوسې نو کاغی سره قوانینی وضعیه یې کنه چې هغه د ملک د تنظیم لپاره جوړ شوی چې دا د ټریفیک قانون دی او دا د دې قانون دی دا د دې قانون دی هر یو سیس لپاره قانون دی نو دا یې خطابداري کوي او د الله جل شانو دا بادشاہی ته داسې ښکاری چې دا قانون باندې که تاسو امر وکول نه کو چې ستاره خواهش خلاف دی نو بس یو دا ناکار سره دی الله یو ظالم دی نو ظالم ته الله هدایت نه کوي ان الله لا يهدي التوفيق دنه کې ولا نو ور کوي د سوچ ولا نو ور کوي هدایت ته نه راولي لا يهدي القوم الظالمين نا خو بیا ترغیب ذکر کوي بیا وته ګوره فلما جاءهم موسى بآياتنا کل چرات لوکل دیته موسی علیہ السلام پایاتونو زمونږه بینات واضحه نخو زمونږه طرف نه معجزه واضحه قالو نو دی ما هاذا الا سحر مفترى نه دا مگر جادو دی زانه جوړ شوی او ما سمعنا بهذا نه دی اوریدلی مونږ دا خبره د موسی علیہ السلام چی کوي فی آباین الاولین د مشرانو مخکنو زمونږ نه په مشرانو مخکنو زمونږ کی معنی کی دا خبره نه وی وقال موسی و موسی علیہ السلام ربی رب زما اعلم خپو دې بمن جاء بالهدى هغه چا چې راولې دې هدایت من عندي د الله د طرف نه ومن تكون له عاقبت الدار او هغه چا چې وی غلا انجام غره انه لا يفلح الظالمون یقینا نشي کامیابې دې ظالم خلق وقال فرعون و فرعون يا ايها الملأ او غټانو د قوم زما او ارکانو د اسمبلی زما ما علمت لكم من اله غيري نه پیژنم ستاسو لپاره اختیارمن سیوا زمانه حاکم سیوا زمانه فاو قیدلی نو بلک زما د پاره یا هامان و هامان علی الطین پخټه پخټه را لور بلک وی غرضی پخټه اور بلی کنه دیم پخټه اور بلی فاو قیدلی یا هامان علی الطین نو بلک زما د پاره اور و هامان پخټه هامان وزیرو کنه د پسې دیم نمبر فجالی صرحا نو جوړه زما د پاره بنگلا لالی اطلعو الی اله موسی شاید چې زه ورخه جم زموارد موسی علیه السلام ته معبود موسی علیه السلام ته و انی لاظنه من الكاذبین او یقینا زه خامخا ګمان کوم په دغه دروغجنو نه دی واستكبر هوا لوی وګړه او جنود او لخر او داغه په خپل ارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق و ظنوا او ګمان وکاو انهم الینا لا یرجعون چې یقینا دی به مونږ ته نشی را ګرځې دی فاخذناهم ولهم هغه او جنوده او لخر داغه فنبذناهم فی الیم نو گزارم کل پا دریاب کې فنظر نو گورا پا نظر دا عبرت کئی فکان آقبت و ظالمین سرنگ شیو انجام د ظالمانو و جعلنا هم ائمہ گرزولی هم اغی داسی امامان داسی رہنماگان داسی لیڈران یدعون الانار چرا فلل خلق ورطا و یوم القیامت لا ینصرون او د قیامت پر از با امداد و نکلشی دی سخان و اتبانا هم فی آزه دنیا لانا اور پسی کم ان پا دی دنیا کے لانت ويوم القيامة هم من المقبوحين او دا قيامت برزيب دي دا بد حالنا دا بد ويل شونا یا دا لعنت يعنونا ولقد آتينا موسى الكتابة او يقينا ورکل موسى عليه السلام دا كتاب تورات من بعد ما اهلكنا القرون الولى رسطرتنا چه حلاك اكرمون پیڑا مخنه بصائر للناس فداس حال کی چه دلائل اپو ورکون کی دا پارا دا فیده دا خلق وهو دا نو پورا هدایت ورحمة رحمت یا بصائر د پاره د پوی ورکولو خلقو ته یا د پاره د پیډې د خلقو په هودنو پوره هدایت و رحمه او رحمت لعلهم يتذكرون د پاره چې د خلق نصیحت قبول کی وما كنت بجانب الغربي ان تطاغ طرف د زي مغربي قضينا الى موسى الامر کله چې حواله کړم موسی عليه السلام کله چې حواله کړم موسی عليه السلام ته کار د پیغمبره وما كنت من الشاهدين او نوې ته د حاضر و ناظرون ولكننا انشانا قرونا او نيت د حاضر و ناظر نو لكننا انشانا قرونا لیکن مون پیدا کړې پیړه فتطاول عليهم العمر نو د تیر شو پاغي باندې عمرونه نو تم پکې رو لګلې فما كنت ساويا او نو ته سیدون کې فی آل مدینہ په مدین والو کې تتلو عليهم آیاتنا چتا بیان ول پاغي آیاتونه زمون په طریقه د ذکرې ولكننا كنا مرسلين لیکن یو مونږ لیگون کی تومرو لے گلے وما كنت مرسل وی لیگون کی دا اللہ دے او مرسل پیغمبر تا وی رسول وما كنت بجانب التور انوی تو پاغ طرف د تور اذنا دینا کله چې आवाज وکم موسی علیہ السلام تا د پاره د کتاب نا دینا موسی علی ایتال کتاب ولکن رحمت من ربک لیکن امو لے گلے تو راو لے گلے مونگ تو رحمت تا در رب دا طرفنا لے تن دیرا قوما دے دا پارا چی پیان دا یریو کی داس قوم تا ما اتاہم من نظیر من قبل کا چند دیرا گلے دیتا حس یرا ورکون کے استانا مخی لعلہم یتذکرون دے دا پارا چی دی نصیحت قبول کی ولولا ان تصیبہم مصیبہ او کنوی دا خبرا چی او رسی کل دیتا مصیبت بما قدمت ایدیهم فسبب دا آغا عملونو چی مخی لیگلی دی لاسونو دادی فیقولون اویبا چی ربنا ای رب زمون لولا ارسلتی لینا رسولا ولی تان را لیگا مونگتا رسول فنتبع آیاتی کا نتابداری بکروی مونگ دا آیاتو نستا ونکون من المؤمنین او شیب وید ایمان والونا فلما جاهم الحق من اندنا کل چراغلی تا حق زمون دا خوانا زمون دا طرفنا قالوا نديوي لولا اوتيا ولنشي ورکه دې پیغمبر ته مثل ما اوتي موسى فشان داغه چې ورکړی شی موسى عليه السلام ته اولم يكفروا عاد خلق كفر نو کړي بما اوتي موسى من قبل هغه چې ورکړی شی موسى عليه السلام ته مخکي قالوا دي هوې سحران دا د وسحر دي تظاهرا چې امداد کړي دې د یو بل څخه وقالوا ويدي ان بكل كافرون يقينا من دهريون بانے کافریو دہریو نمنون کیو قلتو تو آیا فاتو بی کتاب من عند اللہ دیتا سروڑے سے کتاب دا اللہ دا طرف نہ ہوا احدا من ہما چگڑیر ہدایت والی دید وارو عثمانی کتاب انونا اتبیعون زبیتا بیداری حکم ان کنتم صادقین گئیتا سرشتینی فا اللم یستجیبو لک نو کجد دی قبولنے کی خبر استا فالم نو پوشا انما یتبعون احواءهم چی یقیناً تابداری کی دی دا خواہشات اخفلو ومن اضلو او سوک دیلوے گمراہ ممن داغ چانا اتبا ہواہو چی تابداری کری دا خواہش اخفل بغیر حدن من اللہ بغیر دا سہدایت دا اللہ دا طرفنا امانا دا نفی اگلا چی ومن اضلو ممن اتبا ہواہو بغیر حدن من اللہ او یو تن نشته گمراه دیر گمراه داغ چانا چی تابداری کی دخوا عشق پل بغیر دس هدایت دا اللہ دا طرفنا ان اللہ لا یهد القوم الظالمین بیشک اللہ هدایت نکی دا سی قوم الظالمانو تا